بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية سورة الحاقة ده مكي سورة ده نازل شو ده ورستو سورة الملك أو مكي سورة المعارجنا ترتيب قرآني كي يو كم أو يايم نمبر سورة ده أو ترتيب نزولي كي أتا أو يايم نمبر سورة ده سورة الحاقة عرب دری سورت دمان قبل سردار مخ کی سورت کی تخویف دنیاوی اللہ تعالی بیان کا تخویف دنیاوی دا دنیا عذاب بربند راشی اللہ تعالی دین منی کد اللہ تعالی دین امن مانا نہ عذاب بربند راشی ندی سورت کی اللہ تعالی دا غیر پر پنځه واقعات بیان کړی دی چې چا دا اللہ تعالی دین نه منلی هغه اللہ تعالی تبا کړی دی دویم روایت دمان قبل سردار مخ کی صورت کی صداقت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان شو دو صورت پا اول کی و پا آخر کی نو دغسی دی صورت کی پا آخر کی اللہ تعالی ذکر کی صداقت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر چرے دا حق پیغمبر دے دا قرآن کریم دا حق کتاب دے دا اول صورت دا تخویب منکرینو تا بے اتیان القیامہ اے منکرینو تاسو چې د الله تعالی دا دین نه منئ نو قیامت را روان دی بیا وسه کوي قیامت کې بیا وسه کوي هغه یقیني عذابونه د قیامت اگر باندې را روان دی الحاقۃ ملحاقۃ الحاقۃ اغافت یقین راتونکو ملحاقۃ سلوی دی هغه یقیني آفت راتونکو الحاقۃ حاقۃ دا د قیامت د نومونو نه یو نوم دی قیامت ته حق ولې ولیکي زکات دا یقینی راتلون کې شک به نشته لري الحق یقینی هغه آفت یقینی راتلون کې مل حق سلوی دی هغه یقینی آفت راتلون کې څوک څومره لوی شي هغه چرابه شي دویم تفسیر موردی وای قیامت ته حق زکه ولیکي لئن فیها حقایق الامور پدې کې هغه یقینی چیزونه واقع کیږي بعض دے حشر دے حساب کتاب دے میزان وغیرہ دے یا الحاقہ تفسیر ماوردی لکھ دی قیامت تحاقہ زکوئی چالبا حق دا جنت ورکی نو چالبا حق دا جہنم ورکی چالبا حق دا جنت ورکی نو چالبا حق دا جہنم ورکی الحاقہ اغا آفت یقین راتن کے ملحاقہ سلوئی دے اغا یقینی آفت راتن کے آفت را روان دے او دا یقینی را روان دے وما ادراک ما الحاقه او سپوی درکړی تا در عمل حاقه چې سره هغه یقیني آفت راتونکو هغه یقیني آفت راتونکو هغه څه شهره کذب ثمود وعاد بالقارعه کذب ثمود اوس الله تعالی ذکر کوي دا تخویف دنیوی نمونی الله تعالی ذکر کوي کذب ثمود دروغجن ګړلی سمودیان او عادیان بالقارعه هغه آفت ټنګون کې دزرونه لره بالقارعه قارعه دا د قیامت په نومونه کې یو نوم دی قارعه ته ولې ویل کی دا به د ډیر سخت هیبتونو د وجنه د انسان د زړه به وټکی القارعه کذب ثمود دروغجن ګڼلې سمودیان او عادیان بالقارعه هغه آفت ټکون کې رزلون لره چې هغه آفت چې هغه بزرونه وټکی فاما ثمود اوس دا غي تفصیل بیانېږي اما ثمود هر چې سمودیان په اهلی کو به توغیا نو هلاک للی شول هغه بتواغیه په هغه سخته چغه باندې بتواغیه نو یو قول مفسرین دا لري چې اتواغیه دا صفت دی له موصوف محذوفه لپاره بصیحتس تواغیه په هغه چغه باندې چې هغه له حد نه تېروتلې وه بس جبریل علیه الصلاة والسلام په هغې باندې یو کریکه وکړله یو چغه پې وکړله نو هغه تباه شول دویم قول مفسرین دا لري چې دا اتواغیه دا صفت دی له موصوف محذوفه لپاره اصل عبارت دسر ہے فاما سمود ہر چی سمودیانو پا اہلی کو بی تواغیا نو حلاک للی شلاغا بی تواغیا بالفعل تی تواغیا فاغا پا اغا کارونو بانی اتواغیا چی اغا دا حد نا تیروتی لیو دا دینا مراد تیر اغا کپر و شرک تی مراد دی گناہونو تی مراد دی تکذیب دا قیامت اکڑیو نو دا اغا تواغیا دا اغا کارونو چی اغا سرکشی و دا بیدینی کارونو دا اغا سرکشی او دا بیدینی دا کارونو پا اجا بانی اغا حلاک للی شل و اما عادن وسط اغا دویم ذکر کی او هر چې عادیانو په اهلی کو بریح سرسرین نو هغه هلاک کړل شول په غسیلې تیز باندې عاتیا چې د حد نه تیروتلی وه. د دې تفصیل مخکې بیان شوی دی. سمودیانو عادیانو باندې الله تعالی سیلې راوستی وه، عادیانو باندې الله تعالی سیلې راوستی وه، او داسې سیلې وه عاتیتین چې هغه د حد نه تیروتلی وه. عاتیا په الوتلو کې هغه ډېره زیاته تیزه وه. عاتیا تفسیر ماوردی او بل معنا کړی ده، عاد یتین یعنی شدید الصوت. تفسیر ماوردی دا لیکلی دي، په اما عاد هر چې عادیانو په اوهلی کو هلاک کړلی شوی بریح سرسرین په غسیلې تیز باندې. عاد یتین یعنی شدید الصوت چې هغې ډېر زیات اوازونه کول. کله چې دا سیلې تیزه شي نو بیا د سیلې خپل اواز یا عاد یتین درېم معنا هم پسرینو کړی ده چې هغه ورننوتونکي وه په مساماتو د بدن باندې. د انسان په بدن کې چې دا واړه واړه سوري دي، دا رګونه دي، او دغسې د ویښتو دا کم واړه واړه سوري دي په دغې کې ورننوتونکي وه. عاتیه یا د ملایکو او د عادیانو د قابونه ورتېره شوې وه، بس دومره زیاته تیزه وه د چا په هغې باندې وس نه رسېده. اما عاد هر چې عادیانو په اهلی کو هلاک کړلی شوی وه بریح سرسرین په غسیلۍ باندې چې هغه تیزه وه. عاتیتین او ډېر سخت آواز کوونکي وه، یا عاتیتین د حد نه تیروتلی و پولتلو کې، یا عاتیتین د بدن په مساماتو باندې ورننوتونکي وه، یا عاتیتین ورتېره شوې وه د قبضې د ملایکو نه، او دغسې د قوت او طاقت د عادیانو نه اگر که هغه ډېر زیات طاقتور و. سخرها علیهم چلولی وه دغه سیلۍ لره. علیهم په دې باندې سبع لیالین وشپې، و ثمانیت ایام او اته ورځې، حسوما پرله پسې. حسوم دو درې معنی هم پسرینو بیان کړي دي. یو معنا تفسیر ماوردی وایي حسوما یعنی متتابعات، وشپې او اته ورځې پرله پسې په دې باندې دا هوا چلېدله، دا هوا په دې باندې پرله پسې دا چلېدله. حسوما پرله پسې متتابعات. دویم معنا تفسیر ماوردی کړي ده یعنی حسوما په معنا هغه ورځې او هغه شپې چې سپېرې وي په دې باندې په تر القوم فيها سرعا، نو لیدتا دغه قوم لره پیها په هغې کې سرعا پړ مخ مړه پراته. سرعن تفسیر جلالین وایي متروحینه هالیکینه، غورځولی شوي مړه غورځولی شوي پراته. کانهم اعجاز نخل خاویه، ګویې کې دا اعجاز نخل تنې وي د کجورو خاویه غورځېدلې وي. الله تعالی وایي بیا داسې مې تباه کړل لکه څرنګه چې د کجورو تنی او هغه وغورځولی شي، نو بس دغه د کجورو د تنو په شان دي کې غورځېدلي وو بالکل. دیو خواسې په بدنونو کې غټو، نو بس الله تعالی وایي بیا داسې پراته وو لکه هغه تنی د کجورو خاو یا غورځېدلې. یو معنا تفسیر ماوردی کړی ده خاویتن په معنا د ساقطت الابدان یعنی غورځېدلې. دویم معنا تفسیر ماوردی کړی ده خاویا په معنا د البالیه، لکه څرنګه چې زړې کجوري هغه وغورځېږي او ورستې سټې پرتې پرې غرونو کې په دې ځنګلو کې. الله تعالی وایي دیو دغسې بیا وراسته پراته. یا خاویه درېم معنا هم پسرینو بیان کړی ده تفسیر ماوردی وایي یعنی الخالیه الاجواف، دننه ډډې کجوري چې ډډه دننه چې ورسته شي د پاسه هغه پوستکی روغ پاتې بس هغې ته ویل کېږي. کانو ماجاز نخلین، ګویه کې ده هغه ویښونه او د کجورو د تنو د کجورې تنې وي خاویه غورځېدلې. یا خاویه هغه زړې، یا خاویه په منځ کې ډړې. فهل ترا لهم من باقیه، نو آیا ته وینې دوی لره د هغې نه من باقیه څوک پاتې شوی؟ الله تعالی وایي څوک دی پکې وموند که نه، څوک پکې باقی پاتې شوی دی که نه دی پاتې شوی؟ نه نه دی پاتې شوی. نو دوه نمونې د عذاب الله تعالی بیان کړلې، اوس دوه نمونې د عذاب نورې الله تعالی بیانوي تخویف دنیاوي. وجا فرعون راغلی او وجا فرعون او راغی فرعون ومن قبله او څوک چې مخکې ودنه والموتفقاتو او هغه الټه کړلی شوي کلي، د دې نه مراد هغه الټه کړلی شوي کلي د لوط علیه الصلات وسلام تې مراد دي. هغې راغلل په څه باندې؟ بالخاطیه، په غټ ګناه باندې. د خاطیانو مراد هغه غټ ګناهونه تې مراد دي چې هغه کوپر دی، شرک دی، او دغسې د نارینه و سره بدکاریانې کول وي. او د فرعون چې دی د ځان نه قانون او نظام جوړ کړی و، مسلمانانو باندې ظلم زیاتی کو. فعصوا رسول ربهم، نو نافرمانی وکړله دیو د پیغمبر درخپل. فاخذهم اخذة الرابیه، نو ونیول الله تعالی دی لرا اخذ تر رابیه پاغنی ولو سخت باندې تفسیر موردی لیکری دی رابیتین یعنی شدیدتین الله تعالی پاغ سخت نیول باندې ونیول اخذتن رابیتن اخذتن شدیدتن دوی معنا تفسیر موردی کړی دا فاخذهم اخذت الرابیه ونیول الله تعالی دی لرا اخذتن رابیتن اخذتن مهلکتن الله تعالی را ونیول پرانی ولو د هلاکت باندې الله تعالی تباہ کړ اِنَّا لَمَّا تَغَلْمَوْ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعْيَهَا اُذُنُ وَاعِيَةِ دی آیت کے اللہ تعالیٰ پینزمان مناد عذاب ذکر کئی قوم دا نوح علیہ السلام تب کی اشارہ دا چی کل نوح علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ دین بیان کا او آغی انکارو کو نو اللہ تعالیٰ پا آغی بنی عذاب راست اِنَّا لَمَّا تَغَلْمَوْ یقیناً منگا کل چی دا حد نہ تیرے شلی ہوبا حملناکم نو سوارک للی مونگا حملناکم سوارک للی مونگا تاسو لرا مونگا تاسو سوارک للی تفسیر جلالین لکری دی تاسو مسنگ سوارک للی مونگ خو نی سوار شوی یعنی حملنا اباکم ستاسو پلار نوح علیہ السلام سلام اللہ تعالی سور که پل جاری پا غروان کشتی کی پا غی که اللہ تعالی بچ که لنجعلها دیر پارا چو گرزو مونگا دا قسی لر دا واقعی لرا لکم ساسو را پارا تذکرتن نشد و تعیها اذن و واعیا او یاد وسات یغیل را اذنن غغونه واعیه یاد ساتون کی الله تعالی وی دیر دا واقعیا میره تدید پر بیان کلا چې دا غغونه بیا یاد وساتی چې چا د الله تعالی خلاف کړی دین الله تعالی په دریابونه باندې الله تعالی د باران په وبو باندې هغه الله تعالی تبا کړی لنجعلها دیر پر چې وګرځو مونږه د کسی لره لکم ساسره پر تذکرتن نصیحت و تعیها او یاد وسات یغیل را اذنن غغونه واعیتن یاد ساتون کی تفسیر جلالین مانا کری دا واعیتون یعنی حافظتون لما تسمعو اغا سی چوری دلی اغا بالکل یاد کی دیر خلق دا سیری اغا واقعیت اوری خولی کی نا واقعیت چی واوری پا یو غوک بانی واوری پا دی بل بانی ورتیر شی نا نا دا واقعیت دا سی واوری چی یاد او ساتی بیا حیروی ما فیضانو پی خفی سوری نبکتو واحدا و حملتی الارض والجبالو پا دکتا دکتا واحدا اس اللہ تعالیٰ ذکر کی حالات او عظمت شان اللہ تعالیٰ ذکر کی دی قیامت کیفیات او احوال اللہ تعالیٰ ذکر کی دی قیامت فیضان پہ خفی سوری نو کلی چی پوکے وکلی چی بشپے لئی کی نفخت واحدہ فوکے پہ یو زلباندے تدین مراد یو نفخی اولا دا او دویم نفخی ثانیہ دا نو پا اول نفخی بانی کلی چی اسرافیل علیہ السلام پا شپیلے کی فکی او کی دنیا بورانش او په حدیث کرا غلی دی بیا با سلویخ کالا دا سیاسی تیر شی او سلویخ کالا بعد با بیا اسرافیل علیہ السلام پا شپیلے کی با بیا فکی او کی نو بیا با قیامت قائم شی فیضان فی خفی سوری نو کل چی فکی او کللی شی پا شپیلے کی نفخت واحد یوزل فکی کول و حملتی الارضو او پر تکل لشی د ازمکا و حملت په معنا د رفعت سره دی تفسیر جلالین د غلی کړی دی و رفعت الارض او چتکل لشی ازمکا او الجبال غرونه په دک تا د کت واحده نو او ټکول لشی دا پټکول یو زل سره د دې معنا سره دا غرونه او د ازمکا دا به او چتکل لشی د خپل خپل زینه و دا او چتکل لشی نو بیا و او ټکول لشی لکه سړی خاوره را وکنی خاوره او پاغی کې هغه لوټی لوټی نو بیا یو سړی په سشی باندې اوټه کوي دیره پاره چې هغه لوټی او هغه ګټې هغه هر څه پکې ختم شي نو دغسې به اوټه کولی شي و حملت الارض او پورته وکړلی شي ځمکه ولجبال غرونه په دکته دکته واحده نو او بټه کولی شي بټ پټه کولو یو ځل سره نو دا بالکل همواره کړلی شي یعنی بالکل به داسې شي لکه سې یو ریک به شي دغسې په یو میزي وقات الواقعه نو په دغه ورځ باندې واقع بشي الواقعه هغه واقع کیدونکې آفت تفسیر جلالین لیکلی دی بس حاصل معنا سره په یو مزین په دغه ورځ باندې وقات الواقعه واقع بشي اقامت القیامه بس په دغه ورځ باندې به قیامت راشي بس بیا قیامت شونو غرونه دا هر څه به وال وزول شي دا بالکل اوټه کولی شي دا بالکل هموار کولی شي وانشقت السماء او وبچوي اسمان په یو مزین نو دغه په دغه ورځ باندې واهیا کمزورې وي در قیامت حالت دی الله تعالی وی دا اسمان چره ځان باندې شټینګواله دا به اوش لیږي وکار بشي دروازې په دې کې جوړی شي اسمان دراو غورځي دا ټول مخلوقات درې ته ګوري دا ډیر جات سخ حالات په مونږ او تاسو ټول باندې را روان دي. د دغه حالات لپاره د دغه سختونه د بچاو لپاره کامل ایمان صحیح عقیده پکار ده، اعمال د غیر لپاره پکار دي، د غیر لپاره تیاری پکار دي. وانشقت السماء او وبشلیږي اسمان، وبچوي اسمان، فهي یوم یزن دغه اسمان په دغه ورځ باندې واه یا کمزورې بې ټینګېدلې بنه شي بیکاره بشي. والملک علی ارجائها او ملائک تر الله تعالی علی ارجائها په غاړه د اسمان باندې بې ويحمل عرش ربک او چت کړې بې او چتې به عرش در رب ستا فوقهم تدیون پر د یوم یزن په دغه ورځ باندې سمانیه اته بې ملائک ودا الله تعالی عرش چت کړې سمانیه پا مرفوع احادیث کراغلی دی چی مراد دری نا اتا ملائک دی مراد دی حمرت العرش چی دی اغا اتا ملائک دی یا دویم قول لم پسرین داری پا روایتو کراغلی دی چی دین مراد اتا سفونه تی مراد دی اتا سفونه با دا اللہ تلا دا ملائکو دا اللہ تلا عرش پی پرتا کردی یا دریم قول با دا روایتو کراغلی چی مراد دی نا اتا اجناس تی مراد دی اتا قسم ملائک بی او دا عرش دا اللہ تعالی بے پورتا کردائی. پا حدیث دا ابو داود کرا غلی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام تویل وی اللہ تعالی چی کم ملائک مقرر کردی دی خپل عرش دا پورتا کیدو دا پارا نداغی صفت دست بیان نکم چی اغا ملائک سمر دی. صحابہ اکرام وی دا اللہ تعالی پیغمبر بیان کراتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم توی دا غوگون نواخلا دا غوگ دا نرمی نواخلا تر دوگی پوری چې په هغې باندې اووه سوه کاله مسافت وکړلی شي بیا به هم ختم نه شي. داسې ملائک الله تعالی پیدا کړي دي د غوږ د نرمۍ نه واخله تر د اوږې پورې، په دې باندې اووه سوه کاله چې سفر وشي نو بیا به هم ختم نه شي. داسې ملائک الله تعالی پیدا کړي دي. والملک علی ارجائها او ملائک په غاړو د اسمان باندې ویحمل عرش ربک او اوچتی به عرش د رب ستا فوقهم تدیونه پورته یوم یزن په دغه ورځ باندې سمانیه اته ملائک بئ یا اته سفونه بئ او یا اته قسم ملائک بئ په یوم یزن تعرضونه یوم یزن په دغه ورځ باندې تعرضونه پیش بکړلی شئ تاسو الله تعالی تلا تخفا منکم خافیه نو نه به پټیږي ستاسو نه خافیه څوک پټیدونکی څوک به پټ نه شي. فاما من اوتی کتابه نو اوس الله تعالی ذکر کوي تفصیلات د اصحاب الیمین او اصحاب الشمال الله تعالی دغې حالات بیانوي چا ته به عمل نامه په ښی لاس کې ورکړلی شي او چا ته به عمل نامه په چپ لاس کې ورکړلی شي. فاما من اوتی کتابه نو هغه څوک چې ورکړلی شي هغه ته عمل نامه دغه بیمینهی په ښی لاس باندې فیقولو نو دی به وایي ها او مقرؤو کتابیه راشئ واخلئ ولولئ زما د عمل نامې لره زما د عمل نامې له ولولئ. د دې آیات تفسیر په حدیث کې راغلی دی ابن کثیر رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی دی الله تعالی به خپل بنده خپلې مخې ته قیامت کې ودرئ نو کله چې د خپلې مخې ته ودرئ او هغې ته عمل نامه ورکړلی شي نو هغه به پکې خپل بد اعمال ویني الله تعالی به دغه انسان ته وایي انت عملت هذا تا دا بد اعمال کړی و که نه دي کړی نو دغه بنده به وایي الله تعالی بالکل ما دغه کړی و. الله تبارک تعالی به ورته وایي په دنیا کې ما نه وې شرمولی نو زه اوس هم تا نه شرموم قد غفرت لک ما تا د ستا دغه ګناهونه معاف کړي دي. نو کله چې ورته الله تعالی دغه وایي نو په یقولو ها او مقرؤو کتابیه دغه جنتی سړی به وایي چې راشئ ولولئ زما د عمل نامې لره راشئ الله تعالی زه معاف کړمه. بل حدیث کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی به یو بنده خپلې مخې ته ودرئ الله تعالی به ځان ته رانږدې کړي الله تعالی به ورته وایي چې پلانۍ ګناه دې کړې وه که نه وایي الله کړې مې وه اقرار به وکړي وایي پلانۍ وایي او الله تعالی کړې مې وه. دا انسان ان ازار ا انه قد هلکا د ګمان براشی ز تباہ برباد شومه بس غرق شومه الله تعالی بو توي انی سترتها علیک فی الدنیا وانا اغفر لک اليوم په دنیا کی تما بتاوانه می پردا چولی وا ما د دې ګنا په وجوانی نوې شرموله نو اس می معاف کړلی او ثم یعطی کتاب حسناته بیمینه بیا باغتا دا عمل لما په خی لاس باندې ورکړلی شي فیقول ها امقرؤ کتابیه نو دا به وایي راشئ ای خپل خپلوانو راشئ ای خلکو ونیسئ زما د عمل نامه دې له ولولئ راشئ دا ولولئ. انی ظننت انی ملاقین حسابیه اوس دې آیت کې الله تعالی دا غیر پر اسباب بیانوي انی ظننت یقینا ما عقیده لرله انی ظننت معنی چېرته دا ونه کې چې ما ګمان کوو ځکه په عقیده کې ګمانونه نه چلیږي بلکې عقیده ثابتېږي په یقین باندې. انی ظننت یقینا عقیده ساتلما یقینا ما یقین کو انی ملاقین چیزا مخامخ کیدونکې هم حساب یې خپل حساب سره فهو فی عیشة الراضية نو دغه انسان به په جن خوشاله کیوی دا هغه جن کې وی چې دغه انسان به په جن کې خوشاله جن نه خوشاله کیږي دغه انسان چې په کم جن کې وی یعنی راضیتون صاحبها په دغه کم یو انسان چې اوسیږي په کم ځای کې نو هغه خوشاله اول خوشاله زندگی تیری فی جنت عالیه په جنتون اوچت اوچت کې وی فی جنت په جنت اوچت کې وی قطوبها دانیا غنچکونه دا غیب نزدی قطوب و هادانیه دا غیب غنچکونه با بلکل نزدی وی قطوب و هادانیه مبصرین لکلی دی قطوب و هادانیه تفسیر جلالن لکلی دی یعنی چه کما دا جنت میوی دی او دا جنت چه کما ونی دی نو دانیه دا غیب غنچکونه با آغا جنتی تا بلکل نزدی آغا ویسه مانه دا قریبتون یتناولها القائم والقاعد والمستجع جنتی تبا د جنت د میوی چکم دی هغه بو تنیز دی کسوک ولاړین په ولاړ باندې هم شو کولې شي نو کسوک ناسی په ناست باندې هم شو کولې شي او والمستجع کچا ډډه وهلی نو په ډډه باندې به هم تا د جنت د میوی چکم غنجکونه دی هغه بو ترخه د کړلې شي نو په سیدر تفسیم بیا ضرورت نشته او کاسی پاسی د چکر مکر د پاره ګرځي نو په ولاړه باندې هم شو کولای شي په ناسته باندې هم شو کولای شي او داسې په ملاسته باندې هم شو کولای شي دا لیکلي تفسیر جلالین دغه وی قطوب هادانیه غنچکونه د میوه دغه دانیه هغه بنز دي کلو وشربو د دې په عبارت کې تقدیر دی یو قال لهم او دغه جنتیانو ته وویل شي خوراک کوي اسکاک کوي هنیان مزیدار په خوشحالی باندې ما اسلبتم فی الایام الخالیه په دی وجوانی په وجه دغه اعمال باندې اسلبتم چې لیکلی تاسو په ایام الخالیه په غورزو تیر شو کې الخالیه الماضیه په دنیا تفسیر جلالین وای په دنیا کې چې کوم ورځ شپې به تاسو باندې تیر شوی په هغه کې تاسو نیک اعمال کړیو نو دغه نیکو اعمال په وجوانی دان نعمتونه وسو خړی دا سخړی اوس کوي پس چې کوي سم خو خاين وسغه کوي مخکې تاسو را خبره بار بار د شلو تیر شو زله نزیاته وشله جنت تتلل د الله تعالی په مهربانی باندې دي خو جنت کې نعمتونه هغه په نیکو اعمالو باندې دي و ما و اما من اوتی کتابه هو بشماله ويقول يا ليتني لم اوت کتابيا اوس الله تعالی ذکر کوي تخویف او احوال د اصحاب الشمال الله تعالی بیانې لس حالات د اصحاب الشمال چې چاته عمل نامه په خی په چپ لاس باندې ورکړل شول نو بس هغه تباہ و برباد دي الله تعالی دې موږ ته سر دغه نه بچو ساتي واما من اوت کتابه او هغه څوک چې ورکړل شي هغه ته عمل نامه دغه بشماله په چپ لاس باندې فیقولون وای بده یا لیتنی لم اوت کتابیا های ارمان دې مال هغه چې نه ورکړل شي ما ته عمل نامه بیا ارمان به وکي افسوس به وکي چې دا عمل نامه ما ته نه ورکړل شي ولم ادری ما حسابیا او نه پویدل چې زما حساب کتاب څه دی زه په دې باندې اړو پویدل هم نه ولم ادری ما حسابیا یا لیتها کانت القاضیه یا لیتها های ارمان او افسوس ده لیتها چې وې دغه مرګ په دنیا کې کانت القاضیه دغه وې ختمون کې مالره تفسیر جلالین لیکلی دی یا لیتها دا ها زمیر راجی دی الموت تو فی دنیا های ارمان کاش دی کدغه په دنیا کې چې په ما باندې دا کم مرګ راغلی وې او دې ز بالکل ختم کړی وې چې دوباره په قیامت کې حاضرین وې د الله تعالی مخې ته یا لیتها کانت القاضیه ما اغنا عنی مالیا هیڅ پیدرا نکړل ما ته مال زما یا لری نکه زمانه د الله تعالی عذاب مال زما زه خو ډیر زیات مالدارم په دنیا کې خو لیکن اغه مال می په کار باندې را نغه زما اقتدار اغه مو هلک عنی سلطانیا برباد شو هلاک شو لری شو زمانه سلطانیا اغه زور ورتوب زما سلطانیا بادشاهی زما زه بادشاهم او زما غ بادشاهی چیرې په دنیا کې ختم شوله اغه مال هیڅ قسم پیدا را نکړه دا بوشان مشان دا ټول چره دا توغوتیان دا بیا په قیامت کې ارمانو کې مشرب به بیا ارمانو کې چې زه بادشاه و مخو مال هغه بادشاهی زه پیدا را نکړه او دا سیدا نور بادشاهان چې هغه ارمانو نه کې هلک ان سلطانیه زمان هغه بادشاهی چې هغه برباد شو لا ختم شول تفسیر جلالین او دا سی تفسیر موردی او بل بهترین معنی کړی دا سلطانیه د سلطان نو مراد پرې کې دلائل ته مراد دی هلک عنی سلطانیه زللت عن حجتی زما چې هغه کم دلائل د بيدینۍ د پاره او د دیموکراسي د پاره د مسلمانانو د قتلولو د پاره او دغه سیر مسلمانانو د بربادولو د پاره چې کم ما دلائل ویلی نو زما هغه دلائل چې هغه ختم شول اوس خو دلائل ماته نه دیات دا چا چې څه کړی دی که طالبانو کړی دی که کافرانو کړی دی که مجاهدینو کړی دی هر چا چې څه کړی دی نو په هغې باندې به د الله تعالی په دربار کې دلیل وای د الله تعالی په دربار کې به دلیل وای امیر صاحب رحم الله به کنه وای زه خپل مجاهد او خپل طالب مجاهد هغه ځای ته ورلیږم چې زما دا یقیني چې زه د قیامت په قیامت کې د الله تعالی په دربار کې د هغې لپاره زه بیا دلیل ویلی شم چې الله تعالی به دې په دې باندې زما سره دا دلیل و دا مې دې لپاره ورلیږلی دی نو د پوجیانو د پولیسو نه د عیسای نه او دغه سره دې بادشاهانو نه به دیو چې دا څه کړي دي د دې د دې دلیل به ترې غواړي الله تعالی چې دا کار ته ولې کو نو هلک عنی سلطانیه بیا په دغې باندې دلیل نشته جومات دې ولې وران کړی و په دې مسلمان دې ولې بمبار کړی و دا مسلمان دې ولې گرفتار کړی و د دې دې لپاره به دلیل وې د الله تعالی په مخ کې ور دې لپاره دلیل وې خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه دی دیکھ پہ عبارت کی تقدیر دیں یو قال للملائکہ او بویلشی ملائکو تا کل چا عمل ناماو تا پچپ لاس بانی ورک کلیشی او اغوا دا ارمانو نو کی نو او بویلشی ملائکو تا خوزوہو ونی سیدی لرا فغلوہو نو سٹتے توقو نو آچوائی پا سٹ کی اتکڑے واچوائی سٹتے زندیرو نو آچوائی سم الجحیم سولو او بیا جہنم تے ورن نباسی سولوہو ادخلوہو بیا جہنم تے ورن نباسی فغلوه تفسیر جلالین لکری دی اجمعو یدیه الى عنقه پی الغل دا لاس او خپی او تره دا سر سره یو دی دا سی و پندوس که تی جوڑ کئی اللہ تعالی و ملائکو دا وی پا زندیر باندی لاسون او خپی او تره او بیار دی سر سره یو دی کئی دا سر سره یو دی کئی خوزوه اونی سی دی لرا پا غلوه نو پا زندیرون باندی لاس او خپی دا سر سره او تره سم الجحیم سلو او بیا جهنم ته ورنه نه باسی ثم پی سلسله تین او بیا په هغه زنجیر کې زرعها چوګه دواله داغي 70 ذراعا او یا گزه دي فسلکوه ازوړنه کې په جهنم کې فسلکوه زوړنه کې په جهنم کې هغه زنجیر د جهنم هغه د الله تعالی زنجیر دی او دل کې ذکر شوی دی 70 ذراعا 70 دا په کلام عربی کې کثرت د پاره استعمالیږي الله تعالی تراغی علم دی چې هغه به څومره وګدي او زراع یو د دنیا زراع دی گز نو او یا گز یو د دنیا دی او یو گز د الله تعالی په نیز باندې دی هغه الله تعالی ته علم دی چې د الله تعالی په نیز باندې گز څومره دی په یو حدیث کې راغلی دی ډیر زیات عجیبه حدیث دی حدیث ترمذی کې راغلی دی که یو غټه کړی د اوسپنې د تانبې د اوسپنې یو شی راوغورځېږي د اسمان نه دا اسمان نه یو شی راغورځولی شو یو وسپنه نو هغه به دا سحر چې راغورځولی شي شپه به لا نه وي راغلی او د اسمان نه به هغه ځمکې ته راورسېږي د اسمان نه به ځمکې ته هغه راورسېږي ځان په دې حدیث باندې پوه کوي حدیث ترمذی دی که یو غټه وسپنه د اسمان نه راپرېښودلی شي د سحر نو د ماښام به لا نه وي راغلی چې هغه وسپنه به ځمکې ته راورسېږي د الله تعالی پیغمبر وی حالان کې د ځمکې او د اسمان په منځ کې 1500 کاله مسافت دی سو 1500 کاله خو نبی صلی الله علیه وسلم فرمای وي دا کوم زنجیر چې باقی باندې جهنمی تړلې کیږي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې دا غي هغه داسې پرې خولې شي کولاو شي او سلویخ کاله په غي باندې سفر وشي سلویخ کاله نو د دې زنجیر بل سر ته به اون رسیږي دا اسمان نه اوسپنه به څومره ټیم کې را رسي په یوه ورځ کې دا په حدیث کې راغلی دی د یوې ورځې نه مخکې را رسي خو دغه کمه زنجیر چې جهنمی پې تړلې کیږي چې څلوېښت کاله په هغې باندې سفر وکړلی شي په یو سر باندې نو بل سر ته بیا ونه رسیږي ثم پی سلسله تین او بیا په زنجیر کې زرعها چوګدواله داږي 70 ذراعا او بیا گزره پس لکوه زوڑن کی دلر پا جہنم کی انه كان لا يؤمن بالله العظيم يقينا ايمان نلر له الله تعالى بني العظيم تشلوشان ولو الله تعالى بني ايمان نلر ابن كثير رحمه الله عليه وي لا يقوم بحق الله تعالى ضد الله تعالى حقنا ودا كره من طاعته وعبادته الله تعالى تابدارينا وكره في دنيا كي الله تعالى عبادتنا وكره نو الله بويش بده جهنم كي زولن كي ولا يحض على طعام المسكين او دی تیزین ورکڑی على طعام المسكين پا خوراک دی مسكين باننی غریب تی چر تا خوراک نو ورکڑی زان لو کرار سو خود یتیم او دی مسكين دا پارا دا غیر پارا سرسنو فلیس له اليوم نو نشتر در پارا نن رز ها هنا پا دیده که حمیم مخلص دوست در پارا نشتره چه غید الله تعالی دا عذاب نبچ کی ولا طعام او نشتري در پر خوراك الا من غسلين مگر ويني زوي غسلين ابن كثير رحمه الله عليه وي عن ابن عباس رضي الله عنهما الدم والماء يسير من لحومهم ده جهنميانو ده غوخونه چې کما ويني او کما نوونه بايږي نو دغه بر جهنميانو خوراك اعاذنا الله منه ولا طعام او نبا ویدیو ده پارا خوراک الا من غسلین مگر وینی زوی لا یاکله الا الخاطئون نبا خوریا غیل را الا الخاطئون مگر دیر گنانگاران مشرکان او بیدین گنانگاران بدغ خوری